सूर्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे 7 जन्मों तक आदि व्याधियां भी नहीं सताती। 3 दिनों तक प्रतिष्ठा के उत्सवों में समन्वित रहने वाला व्यक्ति सूर्यलोक को जाता है। सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना करने से 10 अश्वमेध तथा 100 वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मंदिर की ईंट जब तक चूर्ण नहीं हो जाती तब तक मंदिर बनाने वाला पुरुष स्वर्ग सुख भोगता है। सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार करने का पुण्य इससे भी अधिक है। जो पुरुष मंदिर का निर्माण कराकर प्राणियों की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के हेतु भूत सुरश्रेष्ठ भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करता है वह संसार के सब सुखों को भोग कर 100 कल्पों तक सूर्यलोक में निवास करता है। मंदिर में इतिहास पुराण का पाठ भी करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य देवताओं की प्रतिमाओं का भी संयाधिवास तथा उद्योधन करें और शुभ मुहूर्त में उन प्रतिमाओं को यथास्थान पिंडिका पर स्थापित कर उनका पूजन करें। ध्वजारोपण का विधान और फल। नारद जी बोले, सांब अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित ध्वजारोपण की विधि बतलाता हूँ। पूर्व काल में देवता और असुरों में जो भीषण युद्ध हुआ उसमें देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों की कल्पना की वे ही उनके ध्वज कहलाए। उनका लक्षण इस प्रकार है। ध्वज का दंड सीधा वर्ण रहित और प्रसाद के व्यास के बराबर लंबा होना चाहिए अथवा 4, 8, 10, 16 या 20 हाथ लंबा होना चाहिए। ध्वजा का दंड 20 हाथ से अधिक लंबा ना हो और सम पर्वों वाला हो। उसकी गोलाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। ध्वज के ऊपर देवता को सूचित करने वाला चिन्ह बनवाना चाहिए और भगवान विष्णु के ध्वज पर गरुण, शिव की ध्वजा पर वृष, ब्रह्मा जी की ध्वजा पर पद्म, सूर्यदेव की ध्वजा पर व्योम, सोम की पताका पर नर, बलदेव की पताका पर फाल सहित हल, कामदेव की पताका पर मकर ध्वज, इंद्र की ध्वजा पर हस्ती, दुर्गा की ध्वजा पर सिंह, उमा देवी की ध्वजा पर गोधा, रैवत की ध्वजा पर अश्व, वरुण की ध्वजा पर कच्छप, वायु की ध्वजा पर हरिण, अग्नि की ध्वजा पर मेष, गणपति की ध्वजा पर मूषक का तथा ब्रह्म ऋषियों की पताका पर कुशक का चिन्ह बनवाना चाहिए। जिस देवता का जो वाहन हो वही ध्वजा पर भी अंकित रहता है। विष्णु की ध्वजा का दंड सोने का और पताका पीत वर्ण की होनी चाहिए। वह गरुण के समीप रखनी चाहिए। शिवजी का ध्वज दंड चांदी का और श्वेत वर्ण की पताका वृष के समीप स्थापित करें। ब्रह्मा का ध्वज दंड तांबे का और पद्म वर्ण की पताका कमल के समीप रखें। सूर्य नारायण का ध्वज दंड सुवर्ण का और व्योम के नीचे पचरंगी पताका होनी चाहिए जिसमें किंकड़ी लगी रहे एवं पुष्प मालाओं से संयुक्त हो। इंद्र का ध्वज दंड सोने का और हस्ती के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। यम का ध्वज दंड लोहे का और सहिष के समीप कृष्ण वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कुबेर का ध्वज दंड मणिमय और मनुष्य पाद के समीप रक्त वर्ण की पताका रखें। बलदेव का ध्वज दंड चांदी का और ताल वृक्ष के नीचे श्वेत वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कामदेव का ध्वज दंड त्रिलोह सोना चांदी और तामा मिश्रित का और मकर के समीप रक्त वर्ण की पताका स्थापित करनी चाहिए। कार्तिकेय का ध्वज दंड त्रिलोह का और मयूर के समीप चित्र वर्ण की पताका एवं गणपति का ध्वज दंड ताम्र का अथवा हस्ती दंत का एवं मूषक के समीप शुक्ल वर्ण की पताका और मातृकाओं के ध्वज दंड अनेक रूपों के साथ अनेक वर्णों की अनेक पताकाएं होनी चाहिए। रेवंत की पताका अश्व के समीप लाल वर्ण की, चामुंडा का ध्वज दंड लोह का और मुंड माला के समीप नीले वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। गौरी का ध्वजा दंड ताम्र का और इंद्रगोप वीर बहुटी कीट के समान अतिशय रक्त वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। अग्नि का ध्वज दंड सुवर्ण का और मेष के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। वायु का ध्वज दंड लोहे का और हरिण के समीप कृष्ण वर्ण की पताका होनी चाहिए। भगवती का ध्वज दंड सर्वधातुमय, उसके ऊपर सिंह के समीप तीन रंग की पताका होनी चाहिए। इस प्रकार ध्वज का पहले निर्माण कर उसका अधिवासन करें। लक्षण के अनुसार वेदी का निर्माण करें। कलश की स्थापना कर सर्वोषधि जल से ध्वज को स्नान कराएं। वेदी के मध्य में उसे खड़ा कर सभी उपचारों से उसकी पूजा करें और उसे पुष्पमाला पहनाएं। दिक्पालों को बलि देकर एक रात तक अधिवासन करें। दूसरे दिन भोजन कराकर शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन आदि मंगल कृत्य संपन्न कर ध्वज को मंदिर के ऊपर आरूढ़ करें। ध्वजारोपण के समय अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाएं। ब्राह्मण गण वेद ध्वनि करें। इस प्रकार देवालय पर ध्वजारोहण कराना चाहिए। ध्वजारोहण कराने वाले की सम्मति की सदा वृद्धि होती रहती है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ध्वज रहित मंदिर में असुर निवास करते हैं, अतः ध्वज रहित मंदिर नहीं रखना चाहिए। ध्वजारोपण के समय इन मंत्रों को पढ़ना चाहिए। स्वच्छ दंड में पताका को प्रतिष्ठित करें तथा पताका का दर्शन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो रवि का ध्वजारोपण करता है, वह श्रेष्ठ भोगों को भोग कर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सांबो उपाख्यान में मगों का वर्णन। सांब ने कहा, नारद जी, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ है, किंतु मेरा मन चिंता से आकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा, इसे आप बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, सांब, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलक कहलाते हैं। जो लोग लोभवश देव धन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं, वे नरक में जाते हैं। अथा कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा। अथवा राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लेंगे। नारद जी की इस बात को सुनकर जामवती पुत्र सांब उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम कर कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है, उसमें समस्त परिवार तथा परिछंदों एवं पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा स्थापित की है और अपने नाम से वहां एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण करें। गोरखमुख ने कहा, सांब, मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। आप यह दान किसी मग को दे दें, वही सूर्य देव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, मग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इनका क्या आचार है, आप कृपा कर मुझे बताएं। गोरखमुख बोले, मग भगवान सूर्य अग्नि तथा निक्षुभा के पुत्र हैं। पूर्व जन्म में निक्षुभा महर्षि ऋषि जिव्व की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उससे अग्नि का उल्लंघन हो गया, फलस्वरूप भगवान सूर्य अग्नि स्वरूप रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निक्षुभा का जो पुत्र हुआ, वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से ही अग्नि वंश में उत्पन्न अव्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्य की पूजा के लिए नियुक्त किए गए। भगवान सूर्य की पूजा करने वाले मग शाक द्वीप में निवास करते थे। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाक द्वीप जाएं।